Cristo. بہت پرانے چل پینتالیس سال پہلے پہلے نظروں سے بات گزری ہوئی ہے کہ کسی جنگ کا نقشہ ہے. بڑا مسلمان جرنیل کسی چھوٹے کے ساتھ برباس کر رہا تھا, تو چھوٹے جرنیل جو اس کا تاثر تھا اس نے کہا کہ اس میں جو ہے تو پسپائی کا راستہ کون سا ہوگا. اس نے سارا کام چھوڑ دیا, جرنیل نے عمر کو اس کی طرف دیکھا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. وہ آدمی بڑا حیران ہوا, یہ کیا بات ہوگی, اس نے کہا تو پہلا آدمی ہے دنیا اسلام میں جس نے پسپائی کی بات کی. ہمارے سے پہلے جو بھی نقشے بنے اس میں پسپائی کی بات نہیں آتی. آگے بڑھنے کی بات نہیں, پسپائی کی بات نہیں, تو پہلا آدمی پسپائی کی بات کی. اس نے میں کہا میرے خیال تھوڑا تجھے میں دیکھنے لگا. تارک بنجاد رحمۃ اللہ علیہ کا جو حملہ ہے نا اسپین کا, شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی, موسیٰ بن نصیر ہیں, یہ اس کے شمالی افریقہ کے گورنر تھے. اور شمالی افریقہ میں جب حکومت قائم ہوئی تو اس کے عدل و انصاف کے اور امن و امان کے اور خوشحالی کے تذکرے سارے علاقوں میں پھیلتے گئے. اسپین میں جو ہے تو اسپین میں راڈرک کی حکومت تھی, بادشاہ کا نام تھا راڈرک, اس کی حکومت تھی. وہاں حالات حالات جاتے آتے رہتے, کیسا امن امان ہے, ایسا انصاف ہے, ایسے یہ مبارک لوگ ہیں, ایسی حکومت ہے. زمانے میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی بندوبست نہیں تھا, اور یہ جو بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے ڈیوکس ہیں ان کی بیٹیاں شاہی محل میں آ کر کچھ وقت گزارتی تھیں, اور وہاں اٹھنا بیٹھنا, کچھ پڑھنا لکھنا, کچھ سلیقہ زندگی کا یہ سیکھتی تھی. تو راڈرک کا ایک علاقے کا ڈیوک تھا, یہ ایک علاقے کا نواب تھا, کاؤنٹ جولیان. کاؤنٹ جولیان نے اپنی بیٹی کلورنڈا, اس کا نام تھا, اس کو بھیجا شاہی محل کے وہاں پر زندگی کے آداب اور زندگی کے طرز سیکھے اور گرس کے اعلیٰ تربیت ہو. یہ لڑکی وہاں گئی تو راڈرک نے اس پر ہاتھ ڈال دیا, اس کو اس سے بدکاری ہو گئی. راڈرک یہ آئی اور اس نے فریاد کی باپ کے سامنے, تو اس نے کہا شاید بس اس پر پھر میں ایسے لوگوں کو لے کر آؤں گا جو اس کے سر کو سوراخ کریں گے اور حالات کو ٹھیک کریں گے. اس کا خط آیا موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہمارے علاقے میں ایسے ہمارے پاس ہمارا وہاں بادشاہ ایسے ہیں, اگر آپ کا لشکر آئے تو عوام جو ہے ان کے ساتھ بالکل نہیں. تو کسی ملک کی بنیادی اور اصل طاقت جو ہوتی ہے اس کے عوام ہوتے ہیں, اس کی فوج نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا دوں, اس کے عوام ہوتے ہیں اور اس کی حکومت اصل طاقت نہیں ہوتی ہے, اس کی فوج اصل طاقت نہیں ہوتی ہے, اصل طاقت اس کے عوام ہوتے ہیں. اور عوام کو جو ہے تو عوام میں چار طبقے جو ہیں تو یہ ملک کو بناتے بگاڑتے ہیں. ایک تو اس کا مزدور کسان طبقہ ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے, سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے جو سرمایہ کو لگا کر اس کا خطرہ اور رسک لیتا ہے, اور اس کا جو ہے تو ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے, ہنرمند طبقہ ہوتا ہے, اس کو عمر آتے ہیں, اور اس کے اہل علم ہوتے ہیں جو اخلاق کی تربیت کرتے ہیں. یہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور عوام اگر ساتھ نہ ہو تو فوج اور حکومت کو شکست کھا کر ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ لشکر ترتیب دیا, تارک بنجاد رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا, 12,000 کا لشکر. 12,000 کے لشکر کے بارے میں یہ بشارت ہے حدیث شریف میں کہ مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتا. 12,000 کا لشکر اگر ہو, صحیح ترتیب والے لوگ ہوں, ان کو فاضلہ کا فتح کی بشارت خاص کے مقابلے میں لاکھوں لوگ کیوں لائے ہوئے. یہ 12,000 کا لشکر تھا, ان کے انہوں نے جو ہے گردان میں سمندر ہے, بغیر کنڈ میں جائیں گے میرے روم. میرے روم کو پار کیا, پار کرنے کے بعد جو ہے تو انہوں نے پڑاؤ کیا جب تارے پر سنا, جب تارا تھا تو بگڑتے بگڑتے جب رالٹر بنا گیا, جب رالٹر جب رالٹر جس کو کہتے ہیں جب تارک کہی وہ ایک اس کی ہے تبدیل شدہ ہوا ہے. جب رالٹر پر تھوڑے پہنچے پڑاؤ نے کیا, پڑاؤ کرنے کے بعد یہ تارک بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کشتی جلا دو, بیچ میں تو پورے دانشور ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ, دانشور بھی ہوتے ہیں فتح والے مفتی بھی ہوتے ہیں سارے آئے. انہوں نے کہا کہ ترک اسباب کی کہاں اجازت ہے, آپ ترک اسباب کر رہے ہیں. تو اقبال نے بڑی خوبصورت اس پر نظم لکھی ہے, تارک کے بر کنارے عمر سفینہ سو, تارک نے عمر کے کنارے جب عمر سفینہ گزرایا گفتگ کار تو بروئے خرد خطا, کہ تیرا کام جو ہے یہ تو عقل مندی کی سوچ کے لحاظ سے بہت خطا ہے. دور احمد سواد وطن باز کیوں رسے ہیں, ہم تو وطن سے اتنے دور ہیں باز کیسے واپس کیسے جائیں گے. دور احمد سواد وطن باز کیوں رسے ہیں, آگے کس طرح نہ اس کے آواز دوسرا بسرا ہے. دور احمد سواد وطن باز کیوں رسے ہیں اور بغیر مسئلہ ہے تو خندید و دست خیر و شمشیر برد کو وہاں سا اور اس کے اپنے ہاتھ تلوار کے اوپر مارے. روزگار ریس نے کہا کہ ہر ملک ملک کے معاش کے ملک کے سارے ملک ہمارے ملک ہیں, ہمارے ممالک ہیں کیوں اللہ کا ملک ہمارا ملک, ہر ملک ملک کے معاش کے ملک کے معاش. اچھا پھر اگلا اس نے کہا کہ سارے جدید افسروں نے کہا کہ اب اگلا قدم کیا ہے, اگلا قدم میڈرڈ پر حملہ ہے. اپنا یہاں پر اوپر پڑاؤ ڈالیں گے, پھر یہاں پر جو ہے رسد اور پھر جو ہے تو آگے فرسٹ لائن اور ڈیفینس سیکنڈ لائن اور ڈیفینس فائل اسٹریٹجی وغیرہ اور تو کہہ دیتا سارا پرابلم سردوں کو چھوڑ کر سبزی چوکیوں کو چھوڑ کر باقی حملوں کو چھوڑ کر سیدھا جو درخلا کا پرابلم ہوتا ہے تو درخلا کا پرابلم. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو ادر کے عوام ہیں وہ ساتھ نہیں ہیں اور عوام میں سے ہمارے ساتھی ہیں, ہمارا ساتھ دینے والے ہیں لوگ. اور جی ہم نے اسے مرڈر پر کیا, بس اس نے مرڈر کے دروازے کو کھول کے چھوڑ دیا. سبحان اللہ, اور 800 سال مسلمانوں نے جو ہے تو یہاں پر حکومت کی, 800 سال حکومت کی ہے. پھر جو عبداللہ حضرت کی آخری بادشاہ ہے تو بس وہ رزمی زندگی گزر گئی اور بزمی زندگی رہ گئی. یعنی تو بہت شطرنج کا بہت ماہر تھا, شطرنج کا بہت ماہر تھا اور اس میں جس پر کافی اس پر حملے ہوئے ہیں تو فرڈیننڈ کے ساتھ کا مقابلہ ہوا, فرڈیننڈ اور اس میں آخری ماسٹر جس وقت کا تھا تو اس کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ ایک 20 دن معاہدے کو طول دے دیں اور ہمیں جو ہے تو آخری جو ہے تو کوشش کرنے کی ضرورت دے دیں کہ ہم نکل کر آخری حملہ کر دیں کہ اس میں امید ہے کامیاب ہو جائیں گے. اور کہا نہیں نہیں کچھ تو خون ہوگا, کچھ تو خون ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں نا جی, آج کل حکومت ہماری ہے اور یہ لوگ امن و امان سے رہ رہے ہیں, تو وعدہ کر رہے ہیں کہ حکومت ان کی ہو جائے گی, ہم امن و امان سے رہیں گے. اتنی مصیبت اور اتنے جھیلتے ہیں, حکومت کو چلاتے ہوئے ساری تکلیفیں ہم برداشت کر رہے ہیں, مطلب یہ کر رہے ہیں پھر یہ ہو جائے گا کہ حکومت ان کی ہوگی اور ہم جو ہے تو آرام سے رہیں گے مزے کریں گے. جنرل کو بھی اتنا شور نہیں تھا کہ ایسے موقع پر اس کو لات مار کے تخت سے گرانا ہوتا ہے, اس وقت جو ہے اقتدار پر قبضہ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اب جو ہے تو یہ مسئلہ تو اطاعت وغیرہ کی بات نہیں, اور تو ملک کو بچانے کی اور قوم کو بچانے کی بات. تو اس لیے اس موقع پر جو ہے تو کرنا ہوتا ہے ان کو, کرنا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر آگے بڑھ کر اقتدار پر قبضہ کرنا ہوتا ہے, اور ایسے حبیز کو جو ہے نیچے گرانا ہوتا ہے, ایسے مسل کو انگلی کے نیچے مسل کر اس کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے پھر ہم ملک کو قوم کو بیچنے کے لیے تیار ہو سکا لوگ نے مسئلہ مفاد کو اپنی جان کو بچانے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دنوں میں لوگوں نے کہا نا کہ بات سلامت آپ کا جتنا نیٹ ورک تھا سارا سارے میں جو ہے تو انگریز انفلٹریٹ کر دیا آپ کے سارے جال میں اس نے مداخلت کر کے سب جگہ اس نے کر دیا ہے اور آپ کے لوگوں کو وہ ایسا وقت تھا کہ اب وہ اس کو اگر ہٹاتے ہیں تو اب کوئی سارے سارے ہی ہیں تو انہیں سب نے معاہدے کر لیے اور اس نے نبی صادق نے اس کے ساتھ اس وقت تھا ڈلوزی کا اس کے ساتھ سارے معاہدے وغیرہ کر کے اپنے سارے کام اس نے درست کر لیے تو ساری باتوں سے سنی چلا گیا میں چلا گیا گھر چلا گیا بس جب واپس نکل کر آیا تو میں جانے جانے کا لباس پہن لیا تھا جتنے سارے سے جنرل سارے مراد سب کرنے کے مارکیٹ کریں گے اگر اس مارکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کر دیا تو کامیابی ہو جائے گی اور نہ ہوا تو شہادت تو کہیں گئی نہیں کیونکہ تو جس وقت اس کو یہ ایک مسئلہ میں آپ کو بیان کر دوں بڑی کم جگہ آپ اس کو بات کو سنیں گے نفیر عام اس کو کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ساری قوم نکل کر مقابلے پر نہیں آئے گی تو دشمن چھا جائے گا اور ہم سے لے لے گا تو اعلان کرتے ہیں نفیر عام کا جب اعلان ہو جاتا ہے تو غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی کے ذمہ بھی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جائے تو محاذ پر جائے گی مر کو تو چھوڑو اور جا کر لڑے گی اور لڑ کر شہادت کے اعزاز کا امکنار ہو کر جان دے گی اگر نہیں دے گی تو دشمن غالب ہو جائے گا پھر ان کی ماں بچیوں کو ان کے سب کو پکڑے گا اور بے عزت کرے گا اور یہ کچھ بول نہیں سکے گا تو اس وقت نفیر عام کے وقت ہے تو آخری کوشش کر کے شہادت کا امکنار ہونا ہوتا اس بات کو یاد رکھیں گے ویسے کبھی جو ملک کو فروخت کر رہے ہوں اور آدمی کا بس چل رہا ہو تو ایسے مچھر کو تو انگلی کے نیچے رکھ کر مسل نہ ہوتا ہے ملک فروختن صرف اپنی ذات کے مفاد کے لیے سارے انسانوں کی گردن پر پیر رکھتے ہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ جیسے نہیں تو وہ انسان جو ہم نے ایمان میں ہمیں اس بات کو سکھایا زندگی ہے اعزاز کے ساتھ ہے موت ہے تو اعزاز کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ اور بے غیرت ہو کر اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو ذلیل کر کے زندگی گزارنا یہ میرے بھائی ایمان کی بنیاد ایمان کا تقاضا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ بزرگ کی بات پوچھتے ہیں پوچھے بس اور کچھ یاد نہیں آ رہا ہے افغانستان کے عوام اگر صاف ہوتے نا تو رو روس نے اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا، اور اگر روس نکل گیا تھا، اگر پھر عوام ساتھ ہوتا تو امریکہ نے قبضہ جمایا ہوا تھا. جب عوام ساتھ نہیں ہوتا ہے تو ہر گلی کوچہ، ہر مکان، ہر دیوار مورچہ بنتی ہے، اور اس پر لڑنا پڑتا ہے، اور تب دشمن فوج داخل ہوتی ہے. اور صرف فوج ہو تو اس کو تھوڑی دیر میں رونگ کر چھا جاتا ہے. تو اس لیے ممالک کی اصلی طاقت اس کے عوام ہوا کرتے ہیں، اس کی فوجیں اور اس کی سلطنتیں نہیں ہوا کرتے ہیں.